नारायण नारायण एक अलौकिक है। लोकेश में द्विविधा निष्ठा प्राप्त ज्ञान योगे न संख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। ये लौकिक निष्ठा है दो, एक योग निष्ठा है एक ज्ञान निष्ठा है। तो ज्ञान निष्ठा में चेतन होता है और लौकिक निष्ठा जो कर्मयोग है उसमें जड़ता है। मानो कर्मयोग है वो जड़ विभाग है और ज्ञान योग चेतन विभाग है। द्वाभिमुख पुरुषो लोके है, लोक में क्षण अक्षर है, क्षण नाम नाशवान, अक्षर नाम विनाश, नाश रहित अक्षर। तो विनाशी विनाशी दो निष्ठा है। साधन कोई करना चाहे तो नाशवान को लेकर ये साधन कर सकते हैं, जिसका नाम कर्म योग है। मान नाशवान जितनी चीजें हैं ये सब की सब संसार के लिए है। रहस्य ये बात भीतर से मान लेनी चाहिए कि जड़ चीजें सब की सब केवल संसार के लिए है, उनकी सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। जड़ता से चेतन को कोई फायदा नहीं होता है, चेतन की कोई मदद नहीं होती है, चेतन की कोई सहायता नहीं होती है। जड़ चीजें केवल संसार की सेवा के लिए है। तो जड़ता केवल संसार के लिए है, उसमें अपने फल भी नहीं चाहना और क्रिया भी नहीं चाहना, उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं, क्योंकि जड़ता का फल भी जड़ता पर होगा तो वो फल भी जड़ता को ही दे दिया जाए, और फल नहीं चाहे। तो पदार्थ और फल दोनों की इच्छा त्याग करने से प्राप्ति चेतन की होगी, क्योंकि सेवा जो लेने वाला है वो चेतन ही होता है, जड़ सेवा क्या लेगा। तो चेतन की सेवा करने से अपने पदार्थों के साथ भी संबंध नहीं रहेगा और पदार्थों के अर्पण करने का जो फल है वो फल भी हम नहीं चाहते। तो फल और अभिमान का त्याग करके सेवा करने से जीवों का कल्याण होगा। तो ये जीवों के कल्याण के लिए योग निष्ठा है। सांख्य निष्ठा क्या है कि उस जड़ता से अपने को अलग कर लेना, जड़ता के संबंध से अपने को अलग कर दिया। अलग करने से अपने कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई कामना नहीं है, अपने को चेतन में स्थित रहा। तो इसमें शरीर से भी दो विभाग करना चाहिए, शरीर में भी दो विभाग, एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है। चेतन विभाग है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा में ही वांश हो जीव लोग रमणा जी ईश्वर जीव अविनाशी। तो ईश्वर से वो मगई वांश है, वो चेतन है और मनुष्य ये है जड़, ये प्रगति का अंश है। प्रगति अंश तो प्रगति में रहता है, प्रगति स्थान ही प्रगति में स्थित है। तो जड़ अंश है ये, तो जड़ अंश है उनके जड़ अंश को त्याग कर चेतन में अपनी स्थिति कर लेना ज्ञान योग होगा। और जड़ता को लेकर के जड़ता से संसार की सेवा कर देना, अपने कोई उस इच्छा नहीं, ना पदार्थों में चाहे ना पदार्थों के त्याग के फल में चाहे। तो फल है त्याग, जड़ता में त्याग ना फल, जो वो फल भी संसार का, संसार जड़ सब चीजें संसार की, संसारी अर्पण करना, उसे अर्पण करने से जो मुक्ति होगी वो जीव की होगी। यह सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग ही रवि मेरे सांख्य योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है वही कर्मी योग के द्वारा प्राप्ति होती है। कर्मयोग में परिग्रता है, कर्म के साथ संबंध छोड़ दे गए, जो कमन के साथ संबंध छोड़ने से शांति मिलती है। और वो असंग असंग है, असंगो ही एवं पुरुष अमृत से पुत्र, वो असंग है। तो असंग का अनुभव करने से अखंड शांत आनंद होता है, अखंड आनंद। तो अखंड आनंद की प्राप्ति और वैसे है शांति की प्राप्ति। त्यागात शांति नंतरम, जड़ता के त्याग से शांति मिलती है, जड़ता के संबंध से असंत अशांति होती है, वो त्याग करने से शांति मिलती है। तो संसार का संबंध छोड़ना है ये कर्मयोग में होता है, और अपने स्वरूप में स्थिति होती है ये सांग योग होती है। तो सांग योग और कर्मयोग दो योग है, दोनों योग है। जड़ एक जड़ता को लेकर एक चेतनता को लेकर, तो शरीर में दो विभाग है, शरीर विभाग है जड़ का, जड़ता विभाग है। सूर हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, शरीर तो शरीर ही है, जड़ ही है, तो जड़ता का विभाग है। तो स्थूल शरीर से काम होता है, सेवा होती है, तो पदार्थ होता है और क्रिया होती है, यह दो है। सूर्य शरीर की प्रकृति का कार्य है, तो काम भी दूसरों के लिए किया जाए, सेवा ही दूसरों के लिए किया जाए, तो वो दूसरों के लिए सेवा करने से पीछे चेतन रूप आप रह जाता आप से आप ही। क्यों जनता की सेवा कर दी तो जनता का प्रभाव हो गया संसारी तरफ, तो संसारी तरफ होने से चेतनता रह गई, इसलिए चेतन में प्रभाव की प्राप्ति होती है। और संघ योग जनता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो भी एक ही बात होती है। तो यह सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग में थे, इस बात सांघ योग पंडिता सांघ योग प्रथम है, अलग अलग है। बालिक कहते कहते पंडित नहीं कहते, मतलब क्या है? सांख्य योग का अनुष्ठान करें तो भी मुक्ति है, कर्मयोग करे तो मुक्ति है। कर्म योग में योग क्या है? कर्म एक दो एक सांख्य कर्म कर्म कर्म, तो कर्म नाम करना क्रिया, तो क्रिया करने में आती है। तो कर्मयोग में दो चीज है, एक क्रिया है एक योग है। तो क्रिया में तो कर्म सापेक्ष है, योग करने निरपेक्ष है। योग है उसमें क्षमता है, क्षमता शब्द है शांत क्षमता। तो कर्म करना पहले कर्तव्य कर्म करना, कर्तव्य कर्मों के द्वारा संसार की सेवा करना, उसे फल न चाहना, ये योग होगा। फल के साथ में इच्छा न रखना समस्तों योग उचित है, ये योग कराता है। तो कर्म योग से सेवा होती है, तो कर्म योग है। और सांख योग है उसी का होता है, सांख योग विचार करना है, सांख से विचार के जड़ चीजों से त्याग कर अपने चेतनता में स्थित हो रहा है। तो संसार की सेवा करके भी चेतन में स्थित होना है, और विचार करके भी जड़ या त्याग करके चेतन में स्थित होना है, ये लौकिक दो निष्ठा है। और तीसरी निष्ठा भगवान भक्ति है, जो भक्ति में लग जाता है। भक्ति में लगने पर जड़ चेतन का विभाग करे न करे दोनों धर्म चलता है। जड़ चेतन का विभाग करके परमात्मा शरण हो, चाहे ऐसे ही शरण हो जाए हे नाथ मैं आपका हूँ, उसकी वृत्ति केवल भगवान की तरफ लग जाए, तो भगवान तरफ लग जाएगा तो जड़ता छूट जाएगी। जड़ता के छोड़ने के लिए अलग परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, क्यों लग जाएगा भगवान में। रात दिन तत्चिंतनम तत्कथनम अजुंदम तत्प्रबोधनम, भगवान का ही कथन करे, उनका ही स्मरण करे, उनका ही मनन करे, उसे ही चिंतन करे, उसे ही चिंतन करे, तो उसकी वृत्तियां सबकी सब भगवान में बदल जाए, तो ये भक्ति योग हो गया। तीन योग ही है, योगास्त्रयो मया प्रोदा धनाम श्रेयो विदित्रया, एकादश खंड के 20वें अध्याय में योगास्त्र योग यहाँ बोलता मैंने योग तीन कहे हैं, ज्ञान योग और सांख्य योग और कर्म योग, तीनों से मुक्ति होती है, तीनों से कल्याण होता है। और पहले कह रहे पहले कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद में सांख्य योग, सांख्य योग के बाद में भक्ति योग, यह भी है। और केवल भक्ति योग आरंभ से ही, सांख्य योग आरंभ से ही, कर्मयोग आरंभ से ही, ये तीनों योगों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कर्मयोग से शांति की प्राप्ति होती है, संसार के संबंध से अशांति रहती है। संसार जनता का संबंध रखो तो अशांति रहे, अशांति मिटेगी नहीं। तो अशांति मिटना चाहते हैं तो कर्मियों के द्वारा दुनिया की सेवा करो, दुनिया का हित करो तो शांति मिल जाएगी। तो दो विभाग करना शरीर में, दो विभाग, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। तो शरीर है ये है तो प्रकृति का अंश, और शरीरी शरीर वाला जो है वो है परमात्मा का अंश। तो शरीर और शरीरी विभाग है, इन दोनों का विभाग करने के दो तरीके बताए। एक तो कर्मियों के, एक सांख्य, दो तरीके हैं जड़ता के त्याग के। तो पहला जो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भी श्लोक गीता में आया है, ये सांख्यों की दृष्टि से शरीरी और शरीर, शरीर वाला और शरीर, शरीरी कहने से शरीर वाला जैसे दूसरा वह वैसे नहीं है। इन्हें शरीरी कहते इस वास्ते क्या कहे, कुछ कुछ कहना पड़ता है। जैसे धनी आदमी होती है, धन को लेकर धनी होता है, तो धनी धन को लेकर धनी कहलाती है, धन का संबंध से धनी होता है। ऐसे चेतन के संबंध से ये योगी नहीं होता है। मानो शरीरी, शरीर को लेकर यह शरीरी नाम है, पर शरीरी नहीं है, शरीर रहित है वो। शरीर रहित होते हुए भी शरीरी कहते हैं, कहे क्या शरीर कह रहे हो और क्या कहे उसको, शरीर कहते हैं। इस वजह से शरीर नाम है, शरीर को लेकर के नहीं है। शरीर है वो तो जड़ है, ये चेतन है। धन जिस धातु का धन है, धनी को धन को लेकर धनी आदमी होता है, तो धन के संबंध से धनी है वो। धन का संबंध नहीं धनी नहीं है, पर वो चेतन है जो शरीर है, तो शरीर के संबंध से चेतन है, शरीर के संबंध नहीं नहीं चेतन है वो। तो शरीर और शरीर का भेद बताया, तो शरीर और शरीर का भेद बता करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना संयोग, और केवल चेतन से संसार की सेवा करना अपना कोई मतलब नहीं, ना क्रिया से मतलब है, ना उनके फल से मतलब है, ना उनसे कोई विषय पर संबंध है ही नहीं। फल का भी त्याग, क्रिया का भी त्याग, पदार्थ का भी त्याग, दूसरों की सेवा, तो वो होता है कर्मयोग। तो कर्मयोग में सब सेवा होती है। तो कर्मयोग का जड़ विभाग है, तो शरीर में दो विभाग है, एक चेतन परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। ममय वाशो जीव लोगे जीव भूत सनातना मन श्रेष्ठा इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन श्रेष्ठा इसमें इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है। तो मन श्रेष्ठा इंद्रियाणी तीनों शरीर अंधारा में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार शरीर, तीनों शरीर, ये शरीर प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति के, प्रकृति के द्वारा संसार की सेवा करना, क्योंकि संसार की चीजें हैं ये शरीर की नहीं है। शरीर तो चेतन है, तो जो चीजें शरीर की नहीं है, इस बात से शरीर ही कहते हैं इनको। शरीर के संबंध से हम कहते हैं शरीर ही, वास्तव शरीर के संबंध वाला नहीं है शरीर। परंतु दो विभाग करे तो क्या विभाग करे, ये जड़ विभाग, ये चेतन विभाग है। तो जड़ विभाग का नाम शरीर है, चेतन विभाग का नाम शरीर ही है। इस तरह से 30 लोगों ने बताया। तो ये सांख्य योग है। तो मुख्य बात क्या है अपने लोगों के लिए, शरीर में दो विभाग है, हम लोगों में, आप लोगों में शरीर है, और शरीर में दो विभाग है, एक जल विभाग है, एक चित्र विभाग है। जल विभाग यही रहेगा, शरीर यही माँ के पेट में बड़ा है और यही रहेगा, मर जाएगा तो यही पड़ा रहेगा। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर ये साथ रहेगी, जब तक मुक्ति नहीं होगी तब ये रहेंगे। वो भी निराकार है, स्थूल शरीर तो साकार है, सूक्ष्म काल शरीर निराकार है। तो निराकार को लेकर के ही साधक होता है, साधक स्थूल शरीर से साधन करता है, परंतु साधक होते हुए भी वो आप स्वयं परमात्मा का अंश है, वो निराकार है। तो मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, तत्व ज्ञान चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, इस बात से सेवा करता हूँ, तो संसार का काम करे और फल की इच्छा न रखे, संसार की सेवा करे। तो ये कर्मी योग होता है, और चेतन अलग करे, अलग विचार करे, विचार के द्वारा अलग हो जाए जड़ से, तो चेतन हो गया। तो जड़ से जड़ भी सेवा करे अलग होता है, उसको शांति की प्राप्ति होती है। और जो चेतन होकर अलग पड़ता है उसको अखंड आनंद मिलता है, और परमात्मा लग जाता है तो अनंत आनंद मिलता है। कर्म योग से शांति, सांग योग से अखंड आनंद, और भक्ति योग से अनंत आनंद। उसमें आनंद वर्धमान होता है, प्रत्येक क्षण वर्धमान आनंद, और इसमें शांत शांत आनंद आनंद अखंड आनंद। तो शांति प्राप्त करो, चाहे अखंड आदि प्राप्त करो, चाहे नित्य शांति, तो कर्म योग करके कर्म योग का फल आगे एक हो जाता है। आगे शांति के बाद में कोई अखंड सुन प्राप्त हो जा रहा है। तो सांग योग और कर्म योग दोनों समकक्ष है, समान है, और भक्ति योग दोनों से दोनों का फल है। सांग योग का भी फल है, कर्म योग का भी फल है। भक्ति में अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, तो भगवान के अर्पण हो जाने से वो चिन्हमय हो जाता है, उसको अलौकिक कहा है। द्वाभिमुख लोक में दो निष्ठा लोक में दो निष्ठा है, वो अलौकिक है, वो ज्ञान निष्ठा, वो भक्ति निष्ठा है। ज्ञान योग अनुसार ज्ञान है, वो कर्म योग योगी नाम कर्म योग ज्ञान योग दो है, दो निष्ठा है, अलौकिक निष्ठा है। जितने प्राणी जीते हैं प्राणियों में शरीर अंश है तो जड़ अंश, और शरीर जो है मालिक वो है चेतन अंश, इन दो को लेकर साधन चलता है। तो चेतन को लेकर साधन चलता है उसका नाम ज्ञान योग, और शरीर को लेकर साधन चल रहा उसका नाम कर्म योग। जड़ता के द्वारा संसार की सेवा करना है, तो परमात्मा अपने हैं ऐसा विचार करके, चेतन अपना है और जड़ है वो मेरा है, जड़ शरीर है तो वो चेतन मेरा हो गया, परमात्मा का हो गया। तो शरीर है, शरीर क्या करे, शरीर सेवा करे, शरीर से संसार की सेवा करो, शरीर से सेवा करो, मन से इंद्रिया से शरीर से सेवा करो। है धन धन है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, इस सब सब सेवा करो। ये जड़ है सबका सब सेवा में, और चेतन जड़तम सेवा करते करते जड़ता का प्रवाह सबका सब सेवा में हो जाएगा। तो जड़ता का प्रवाह होता जड़ता की तरफ, तो चेतन धर्म भी रह जाती है, उसको शांति कहते हैं, शांति आनंद होता है। और एक चेतन की तरफ भी मुख करके और जड़ता का त्याग कर दिया जाए, वो शांति योग हो जाएगा, वो ज्ञान योग कहलाता है, वो चेतनता की मुख्य है। तो ज्ञान योग होता है, या दोनों योग से दोनों के बाद में भक्ति योग होता है, और आरंभ से ही भक्ति योग होता है, पहले से ही भक्ति भगवान की भक्ति में लग जाए रात दिन तो भक्ति योग सिद्ध हो जाता है। तो पहले आरंभ में शरीर में दो विभाग है, खास करके समझना है कि शरीर में दो विभाग है, एक शरीर में चेतन परमात्मा का अंश है, हमें वांश और जीव लोग जीव भूत सनातन, और एक मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, उनको ये पकड़ता है, ये पकड़ता है, ये जड़ शरीर है और स्वयं चेतन है। तो चेतन और जड़ दो है, तो शरीर में दो विभाग कर दिया जाए तो पहले से ठीक हो जाता है। इसमें हम लोगों की कठिनता क्या है, हम लोगों में है शरीर की ही प्रधानता है, शरीर को ही प्रधान मानते हैं, और शरीर ही मैं हूं, बस सही आप नहीं है। सही तो धारण किया है, जैसे कपड़े का वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानी गर्नादे रूपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी संज्ञानी नवानी नहीं। जैसे मनुष्य कपड़े धारण करता है और कपड़ों को छोड़ देता है, ऐसे चेतन है वो शरीर को धारण करता है और शरीर को छोड़ देता है। तो शरीर तो जड़ विभाग हुआ कपड़े की तरह, और स्वयं चेतन विभाग हुआ वो पुरुष की तरह। जैसे कपड़ा मनुष्य धारण करता है तो मनुष्य चेतन या कपड़ा है जड़। इस तरह जड़ चीजें अपनी नहीं है, तो अपनी नहीं होने से संसारी होगी, तो संसारी सेवा में रहता इसी फल की जगह से। जब संसार की चीज संसार को दे दी तो उन्हें फल की सभी कैसी, हमने हमारी चीज तो कोई दी नहीं, संसार की चीज संसार को दी, जब चीज संसार सेवा करी तो उस संसार की चीज को संसार चीज दी, उनकी फल की इच्छा नहीं। अरे आप स्वयं परमात्मा लग गया तो परमात्मा के साथ प्रेम हुआ, तो प्रेम परमात्मा परमात्मा की इच्छा कैसी, परमात्मा का प्रेम हुआ तो प्रेम से बढ़कर कोई चीज है नहीं, तो आपको स्वयं होगा भगवान का प्रेम हुआ। और तो प्रेम को लेकर भगवान के साथ एकता हो जाएगी। ये जड़ता शरीर को लेकर के संसार को लेकर जड़ता की सेवा हो जाएगी। इस बात से कर्मयोग हो गया और चेतन अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया। ये दो निष्ठा दो कैसे द्विधा निष्ठा, ये योग में दो प्रकार की निष्ठा है। तो अपने लोगों को ये खास समझता है कि शरीर है ये मैं नहीं हूँ, किंतु इसे जानने वाला है वो मैं हूँ। खास यहाँ जानना आवश्यकता इसमें है, शरीर है ये जड़ है, ये पांच भूतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति यादव शरीरा। जैसे तारा को भगवान ने ज्ञान दिया तो बात ये क्या, क्षिति जल पावक जगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा श्रोतन आदेश होगा। ये पांच भौतिक शब्द पड़ा है यहाँ पर, जीव है नित्य है तो लोग भी दोनों क्यों है उपजा ज्ञान। तो जड़ चेतन का ज्ञान हुआ, चेतन है वो निर्विकार है, मरता है शरीर मरता है, शरीर में प्राण रहता है जीता जाता है प्राण निकल जाते मरता जाता है। तो शरीर है तो पहले जड़ है और माने पर जड़ है ही, जड़ता ही है वो, पांच भूतों से रचा हुआ शरीर है। ये सब आगे पड़े आते थे, जीव नित्य अजीव नित्य है, जीव मरता नहीं, वो शरीर धारण करता है छोड़ता है, शरीर धारण करता है छोड़ता है, 84 लाख योनियों में जाता है, हरेक शरीर धारण करता है, जड़ सर बनता है कहीं थल सर बनता है कहीं नव सर बनता है, कहीं उद्भिज बनता है कभी श्वेत होता है कभी जरायुज होता है, ऐसे अंधज होता है, 4 खाने है, 84 लाख है जीव, ये सब शरीरों में धारण करता है छोड़ता है। तो शरीर के साथ कारण गुण संकोष गुण जो सत्वरस हमें इनके साथ में एकता मान लेता है, इस वजह से मन होता है। अगर गुणों का संग छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, पहचान मत मिट जाएगा इसका। इस वास्ते जड़ चेतन है लोग शरीर में है, ये शरीर जड़ है प्रकृति का कार्य है, सूर शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों शरीर प्रकृति का कार्य है, चेतन नहीं है ये। सूर शरीर में काम होता है और सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है, सूर शरीर में कार्य होता है या सूर शरीर से चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि होती है, समाधि समाहित हो जाता है स्थिरता, और ऐसी अवस्था होती है नींद जिसमें कुछ याद नहीं रहता, और ऐसे सुख शरीर से होती है सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था होती है सुषुप्त अवस्था होती है अवस्था होती है और जागृत अवस्था होती है, जड़ और चित्र का ही विभाग है। तो अपने शरीर में भी शरीरों का विभाग ये जड़ विभाग है और शरीर के धारण करने वाले का विभाग है ये चित्र विभाग है। तो चित्र विभाग अलग है, जड़ विभाग अलग है। जड़ विभाग से कर्म योग, चित्र विभाग का कर्म सांख्य योग, और सांख्य योग में ना रह करके परमात्मा में लग जाए तो ज्यादा भक्ति योग। ये तीनों योग में अलग अलग मिश्रण किया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है। तो खास बात ना शरीर है ये मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात याद कर, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर के द्वारा उपकार करोगे, दूसरों को हित करोगे, उसका फल आपके लिए आप कल्याण होगा, आपके लिए मुक्ति होगा। अगर सुख फल चाहोगे तो मुक्ति नहीं होगी। नारायण चेतनन अपने स्वरूप में स्थित हो गया, फिर भी भगवान में जैसा प्रेम होना चाहिए वैसा प्रेम नहीं होता है, तो क्या ये कमी है, क्या बात है? कमी ये सांख्य योग में है। सांख्य योग में वो प्रेम नहीं होता जो भक्ति योग में है। ये प्रेम केवल कमी, प्रेम में ही कमी है, मुक्ति में तो कमी नहीं है। नहीं, मुक्ति में कमी नहीं है, परंतु ये ऐसी स्थिति कहते हैं वो स्थिति असली नहीं हुई है। मुक्ति हो जाए वैसी स्थिति नहीं हुई है, ये मान्यता है हमारी चेतन में स्थित हो। हाँ, ऐसी मान्यता है। देखो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांसते, इच्छा नहीं होती, शोक नहीं होता, न समस्त वैसे भूते समय समय फिर भक्ति होती है। तो इतने क्षमता होनी चाहिए, क्षमता में एक है राग द्वेष मिटना चाहिए, हर्ष होना मिटना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, राग द्वेष मिटना चाहिए। पता नहीं राग नहीं है द्वेष नहीं है, बस ठीक ठाक क्यों हुए वैसा क्यों सिद्ध हो गई, मुक्ति हो गई, प्रेमा तो मुक्ति हो गई। पर राग द्वेष मिटना है, हर शोक राग द्वेष ये चार मित्र नहीं, राग द्वेष रहते हैं तो शांति में स्थिति नहीं हुई साधक और राग राग और द्वेष इस चीज प्यारी लगती है, ये बुरी लगती है, ऐसी लगती है राग और द्वेष। हर्ष और शोक, कोई चीज में हर्ष होता है, इस चीज की वजह से शोक होता है, तो इस शोक होता है जड़ के साथ संबंध है, जड़ के साथ संबंध नहीं होने से हर्ष होते हैं, राग द्वेष नहीं होते, तब मुक्ति चलती। राम या प्रवचन क्षति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 19 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम